राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्णा चतुर्थी विक्रम संवत 2057 20 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् परमात्मा है और संसार नहीं है, खास बात है। संसार में नहीं मुख्य है, परमात्मा है ही मुख्य है। संसार अभी जैसा दिखता है ऐसे पहले नहीं था और फिर ऐसा नहीं रहेगा, तो नहीं पना इसमें मुख्य रहा। पहले अभाव था, फिर अभाव हो जाएगा, अभी अभाव में जा रहा है। जितने जितने जिसको जिसको उम्र आ गई है उतने उतने में अभाव में चले गए। अब उतना कितना बाकी है इसका पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र आ गई उतने तो कम हो ही गए, उतने तो मर ही गए, एकदम पक्की बात है। और बाकी रहा है, मर रहा है, हमें देरी नहीं है। ये हरदम चालू है, हरदम चालू संसार का मरना हरदम चालू है निरंतर। मैं आकर बैठा, उतनी उम्र अब किसी की नहीं, किसी की नहीं, मेरी तेरी मेरी, हरदम खत्म हो रही, हरदम हरदम हरदम खत्म हो रही। भय जो कहते परमात्मा, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, कभी फर्क पड़ा नहीं, कभी फर्क पड़ेगा नहीं, कभी फर्क पड़ सकता नहीं। है जो कहते है वो और ये फर्क पड़े बिना रहता ही नहीं। अर्घ ही हरदम फल पड़ता, हरदम ही निरंतर ही। नासतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता भाव न विद्यते, सर्वस्तु का भाव नहीं होता। वो है हो ये रहता ही नहीं, वो रहता ही है। ये हरदम बदलता है, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये बदलता न हो, ऐसा क्षण नहीं। क्षण पड़ा मनोभाव रीते सिद्धि शक्ति, सिद्धि शक्ति की रीते उसे बिना सब भाव क्षण पड़ा बिना प्रत्येक क्षण बदलते हमारे। प्रत्येक क्षण बदलने के सिवाय कोई धंधा ही नहीं दूसरा, ये धंधा एक ही है बस, हरदम बदलना बदलना बदलना बदलना बदलना बदलना बदलने के सिवाय कुछ कोशिश नहीं, तत्व नहीं। और वो है जो गो वो अपने अपने धुन में मस्त है, ये अपने धुन में मस्त है, वो अपनी धुन में बदलता नहीं और बदलता ही है, दोनों नाम ही है। वो परमात्मा तो है जो गो रहता है। जैसे कई बार दर्शन दिया है आज आकाश का, आकाश में बदला हुए बिजली चमकर घर नंग शब्द हो गए, जल बरस है, ओला बरस है, सब बरस वर्षा सब सब दूर साफ आकाश इस तरह से आकाशवत सर्वगत से नित्य आकाशवत सर्वगत से नित्य। इसलिए अंतर्गत होता रहता है इसमें परिवर्तन आकाश है इसमें मत हो। इसमें है चीज वही है चीज वही है और नहीं और है नहीं और नहीं है। वो है जो का क्यों है जैसे का तैसा है वैसा वैसा ही सद्भाव से परिपूर्ण सम शांत सदघन सदघन नित्य घन आनंद है वो है क्या है और ये नहीं नहीं ये नहीं। इसमें नहीं मुख्य उसमें है मुख्य, ये नहीं मुख्य पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा और अभी नहीं बचा रहा अभी भी नहीं भी है बस ठहरता नहीं हो रहा एकदम प्रतिक्षण नहीं जा रहा है। दो ही रहता है का अंश है जीवात्मा और नहीं का अंश है शरीर। जीवात्मा है का अंश और शरीर ये नहीं कांश ये व्यक्तियां हैं। है वो परमात्मा है ये हर साथ एकता है हर इसके नहीं के साथ एकता है। शरीर और संसार एक है परमात्मा और ये तो एक है। परमात्मा का अंश है ये शरीर का संसार का अंश है परिपूर्ण सम शांत घन सब में परिपूर्ण है वही परिपूर्ण है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया मोह की सहायता से सत्य की तरह दिखता है। यह जड़ माया है असत माया है असत सत दिख रहा है और सत तो दिखती नहीं असत तो दिखता प्रत्यक्ष, ऐसा दिखता ही नहीं, दिखे वह सत्य नहीं है, वह सत्य है, वह सत्य सब है को मान लेना चाहिए, है वो शीघ इस नहीं के भीतर में है ठसा ठस ठसा ठस। वो यो वही भूमास तत्सत्यम, जो शब्द में व्यापक है वो है न सत्यनाश उच्यते, न सत का जाता न अस्त का जाता, है वो है अक्षर है स्वरूप है उसका, है स्वरूप है उसका, ऐसा नहीं स्वरूप है, हरदम प्रतिक्षण परिवर्तनशील, प्रतिक्षण परिवर्तनशील, कभी है नहीं होता है, परंतु अज्ञान की दृष्टि में है ही दिखता है, इसी सिवा कुछ और है ही नहीं, और ये है ही नहीं, हरदम बदलता है, हरदम क्षण परिणाम परिपूर्ण शांत सदघन चिदघन आनंद घन अपार शुभ ये प्रतिक्षण जा रहा है, प्रतिक्षण है मैं स्थिति रह रहा हूं, है मैं स्थिति है सबकी, सबकी स्थिति तो है नहीं है, पर मान रहे हैं नहीं में, नहीं को है मान रहे हैं, नहीं को है मानने से अपनी स्थिति नहीं में ही दिखती है, इस वास्ते इस तत्व को जानने के लिए है की इज्जत बढ़ानी चाहिए, है का मूल्य बढ़ना चाहिए, मनुष्य संसार सब मिलकर के आपको कुछ नहीं दे सकता और संसार को आप सब कुछ दे सकते हैं, इतने आप हैं, आप विलक्षण रहे हैं, जो है शरीरों में सब विषम है, ऐसे आपका दर्जा ऊंचा है, सबको सब कुछ देने की शक्ति सामर्थ्य आप में है, संसार सब मिलकर के कुछ नहीं दे सकता, वो दे क्या खुद खुद हो तो दे, जयराम जी की रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है सब, जयराम जी की। ऐसी अनोखी बात है, विचित्र। नित्य सर्वगत स्थानो रसलो अयम सनातन, असलो अयम सनातन अचल, अचल है असल, भूमाय असल शाश्वत यमल, समठोष है तो सर्वदा, यह देह है पला भरा, बनता बिगड़ता है सदा। वो सम है, शांत है, आनंद घन है, सदघन है, चिद घन है, आनंद घन है, और ये नहीं है। नारायण नारायण नारायण, शांत घन, सदघन, चिद घन, आनंद घन, अद्वैत घन, नित्य घन, पूर्णानंद, अपारानंद, समानंद, शांतानंद, घनानंद, असलानंद, अमलानंद, नित्यानंद, अखंड आनंद, अनंत आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, अनंत अनंत, अपार अपार अपार, असीम असीम। सम शांत सिद्ध घन, चिद घन, आनंद घन, अपार घन, परिपूर्ण सब है। जैसे पत्थर में पत्थर घन होता है, जैसे काश में काश घन होता है, ऐसे घन है वह घन। उस एक आनंद घन में ये दिख रहा है सब, ठोस चीज है वो परमात्मा तत्व, वो तो है, और ये दिखता ये नहीं है। इसमें नहीं तत्व ये नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं है, वर्तमान में नहीं, बेचारा निरंतर नहीं नहीं हो रहा है। अपना अपना बालकपन कोई बताओ, बता सकते बताओ, अपना बालकपन नहीं में चला गया, सब सब जितना अपना सब सब नहीं में। जाशु सत्यता ते जड़ माया, जाशु सत्यता से असत माया, यूं कहना चाहिए। सत्य का वर्णन है तो असत का वर्णन नहीं है, असत माया पार सत्य जड़ माया कह, जड़ करने से जड़ चेतन दो हो गया, चेतन जड़ दो हो गया, जिसकी सत्यता से ये असत माया जड़ माया है, ये सत दिखती बाहर सत्य हो, सात्विक सत्य की तरह दिखती, है कुछ नहीं है, नहीं है, दिखती है, सत्य है, है वो सत्य है, वो सत्य और तरह का सत्य है। एक असत्य सत्य होता है, वो सत्य की अपेक्षा असत्य, असत्य की अपेक्षा सत्य, और निरपेक्ष सत्य वो है निरपेक्ष, असत्य की अपेक्षा सत्य नहीं, निरपेक्ष सत्य। आनंद रूप से एकदम आनंद रूप से शुद्ध रूप से है, आनंद रूप से उन्हें विकृति नहीं है, है जो का त्यों है वो आनंद सुबोध स्वर्गे भी नो बजाए थे प्रलय न बेतन दिश महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में पैदा नहीं होती, लीन नहीं होता, है जीव गति उस है कहीं अवलंबन करे है संत महात्मा उस है में रहते हैं मैं हरदम जगत ही है दही में, ये नहीं में ही नहीं में सब दीक्षा जुदा का सर सब नहीं होगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े जलाशय नदियां समुद्र सब चंद्रमा सूर्य तारा नक्षत्र सब सब नहीं हो जाएगा, एक है परमात्मा तत्व रहेगा, वो है जो का त्यों है। ये मेघा पाए समझे थे मेघ के दूर होने से, जैसे मेघ हर जगह से आकाश रहता है ऐसे इस सबके हटने पर वो एक रहेगा, वो है निरपेक्ष है निरपेक्ष सापेक्ष नहीं है। सब शांत सद घन सिद्ध घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन ठोस अपार असीम असीम सम है शांत है आनंद घन है सिद्ध घन है सिद्ध घन है आनंद घन है अपार असीम है। परिपूर्ण संसार नारायण नारायण नारायण नारायण।